باب الزهد ختم شو او د کتاب التفسیر شروع کړي دا اخیرنه کتاب دی په صحیح مسلم او دا د مختصر ذکر کړي دی کې یو تلس حدیث دی نور حدیث دی په تفسیر کې په مخ کې کتاب کې درتا ذکر کړي دی کی کتاب التفسیر درتا ذکر کئی و بیهی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر حدیثا ذکر کری و حدیث من آلاغین دارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی قیل ویل شیو بنی اسرائیل و تود خود الباب وردن نشی دروازی دی بیت المقدس تا وقولو حطوطن وائی سوال زمون دا دے گناہ نرا تماف کی تغفر لکم خطوایا کم وخنبو کتاب الاسطاس و گناہ فبدلو وذيد الله دين بدل کو قولا و فعلا فدخل الباب وردت الدروازه تا يزحفون على اصطاههم او دا سے خرپوشی کولی پخلو گناٹو لکما شم چگری وقالو دید حتت اپنے و حبات فی شارت دانی پوی حقوقیم وګوره دای دا الله دین پورې خندا او کاو عناد او کو حته بجو حبه فی اشاره و به قر حدثنی عمرو بن محمد بن بکیر الناقد والحسن بن علی الحلوانی و عبد بن حمید قال عبد حدثنی وقال قران حدثنا یعقوب یعنون ابن ابراهیم ای کسکولو زویر ابراہیم ابن سعید قرآن دتنا بیان سارے وومن کے سارن ابن شیاب قرآن برنیان سبن مالک ان اللہ عز و جل شبیشک اللہ عز و جل تابع الوحیا پیدر پی وحی را لگر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتی مفکی دا وقات دا وفات دا انا حتی توفیت دیش وفات و اکثر ما کان الوحی او ډیر غچو وحی یوم توفیا یوم نہ مراد وقت دے اغرز نہ مراد یوم فاغ وقت کی توفیا یا وقت کی وفات شو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثني ابو خیثم زہر بن حرب و محمد بن المسنا و لبرو بن المسنا قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدين فرحدثنا سفيان قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب اليهودا يهوديان قالوا ولي عمر عمر رضي الله عنه تا انكم بشك تاسو تقرؤون آيات للي و آيات لو انزلت فينا كذا فمورا نازل شوه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نخام خان ولیگوگا دغرز داختر فقال عمر عمر رضی اللہ عنہ تینی لعالم بیشکز خام خواب ویگم حید انزلت شکم زیک ادایات نازل شو آئی یوم انزلت اپا کم رض نازل شو این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کم زیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حید انزلت کم زیکی شدارا نازل شو انزلت بعرفتا دارانا دل شیو پا رفکی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف بعرفا ولانو فمیدان عرفات کی قال سفیان شکو کانا یوم جمعت نملا وی شک میری شدا رد جمعی وکنوا وگرنو روایات کرا رشتا رد جمعی و یعنی دا آیات کسکی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی نن میں مکمل کستاسو دین او پورمی کو پتاسو خفل لیمت و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب و لبنو لی ابی بکر قال حدثنا عبداللہ ابن ادریس نبی انکیس ابن مسلم طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ قال قال اليہود ویلو یہودیان عمر رضی اللہ عنہ تلو علینا پچری پمونگا معشر یہود فڑلی دی یہودو نظر تانیل آیتو تایات نادل شوی الیوم اکملتو لکم دینکم واتمتو علیکم نعمتی وربیتو لکم الاسلام دینا نمون بداد اختر جوڑا کڑے وی تعلم اليوم الذي انزلت فيه تو کوئی دوبا مون پر ازا چه نازل شه پای کلتا خونا داری کلیو معیدا فام خانی ولی بمی دا غرز دا اختر مومر رضی اللہ مرتوی دام زمون دا اختر و خوشحالی رسوا نجومی و دا عرفی و حجت و داو مومر رضی اللہ نوی فقط علمت اليوم الذي انزل فيه زفی جنب رضا آغا چه دا پک نازل شه وساعت آغا وقت و این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ حبیب کم زیب کیو ہیرہ انزلت سرائیات نازلی دو نازلت لیلت جمعن دا جمعن دو مانا گانی علماء اکری یا خود مزدلفی تیشپیتا لیلت جمعن اے مازیگر و مازیگر شپی سر حسابی کی بیا لیلت جمع دیتا لیلت المزدلفور یادی دے کہ دے لیلت جمعن مراد شپد جمعیدہ دینا مراد شپد جمعیدہ و نحنو مگد اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرو بی عرفات فارفات کی و بیہی قرآت دنی عبد ابن حمید قرآبنا جعفر شعون قرآبنا ابو عمیسن ان قیس ابن مسلم طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ قال جا رجل راغلی و سڑے دی یہود نومر رضی اللہ عنہ تا فقال ویلو یا امیر المومنین اے امیر المومنین و اذا قاب الاحبار ورسل نور کسان بود یہودنا یا امیر المومنین آیتو فی کتابک تقرؤونا یو آیات تستاسو کتاب کی تاسو لیو آرینا نزلت کچری پمونگ نادل شوی معشر الیہود بڑلین یہودو لاتخذنا ذالک اليوم عیدا خامخانی ولیوی مکتغرز داختر قال و ایو آیت کم ایویات قال اليوم اکملتو لکم دینکم مستاسو دین مکمل کو وَحَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي فَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَرَضِيتُ أَخْكَرَ مِنَ تَاسُدِ إِسْلَامِ دِينًا فقال عمر عمر رضي الله عنه ورده لعالم اليوم الذي قام خالد في جنم رضا ونزلت فيه جبائي كدايات نازل شعر والمكان الذي نزلت فيه او غزیم پی جنم چی دا پکی نادل شوی دا نادل شوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عرفات پا یو فی یومی جمعاتن ورد جمعی رزمون دو اختر نو جمعن و او رزد عرفیم و و بیهی قال حدثنی ابن طاہر احمد ابن عمر بن سرح و حرملت قال ابو طاهر حدثنا وقال حرملة اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس بن شهاب قال ابي ورث بن زبير انه جب شكر ابن زبير رضي الله عنه سارة عائشة رضي الله عنها ابو شكر عائشة بن عن قول الله عز وجل وبارد دي قول الله عز وجل لك وان خفتم الله تقسطوا في اليتامى او کی ارلی چې صاحب کون کرشی مبارد یتیمانانو زنانو کی فن کی ہو جو نکاو پیمانا اچا سرطو آبالکو چی حلالی دی مخید تاثر زنانو نا مسنا دو دو و ثلاثا دری دری و ربع و سلور سلور. قالت بی بی ویلی ابن اختی اے بچی دخور زما اے خریا هی الیتیمتو داغ یتیما زنانوی تکونو فی حجر ولیها وی پا پرورش دخل وارس کی تشاری کرو فی مالی او دا یتیما شریک ویدد طرف مال ندکی فیعجبوه مالوها و جمالوها تاجب کے سیدد را مال ددی و حسن ددی اے مالیم ددی خوخ دے حسنیم خوخ دے ویرید ولی جوها ویراد دری اغا ولی ددی وارد دری ایت زوجها چی پنکا والدہ بغیر یقصد فی صداقها بغیر ددی رچنے سے انصافو کی پا مہر ددی کی فیوتیاها مثل ما یوتیاها غیره نور کی دیتا مثل اللہ چور کئی دیتا غیر ددنا اللہ دی آیات کی منک الفنوه منک ریشن وی این کی هن داشی نکاو کی دوی صلی اللہ یقصدو لہن مگر دا چین صاحب پکی دوی سر ویبلغو بہن علا آلا بہن علا سنتہن او رسائی بدوی اغاو چت ریکی دوی تد صداف دا مہرنا وامرو دی توکمو کشو پچھل دی تا مہر برابر نور کوئی این کی ہو نکا دیو کی دی ما توابا لهم آغا چی حلالی دی دوی تمنان نسائد زنانونا سوا هن سوا دی اتیمانانونا. قال وروی قالت عائشة رضی اللہ عنہ ثم ان الناس بیا خلقو استفتو فتوی غفتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حالی لائیتی بند دی آن نفی نبی بارکن اللہ عز و جد حکم روی ورو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ او تپوس کئی تانا فبارد خضو کی قل اللہ یفتیکم فی اتنا او فرمایا اللہ حکم او فتوہ در کئی تاسو تا فبارد دی زنانو کی اللہ حکم او فتوہ در کئی تاسو لفبارد دی زنانو کی وما غیتلا لیکن جلستیشی پتاسو کو کتاب کی یتام النساء اللاتی فبارد یتیمانان و زنان و غکیلا توتونا هننا چنور کوئی تاسو دی دما کتی بلا هننا آغا چی فرس کڑی شوی دی دوی دفارا و ترغبونا انتن کی رو هننا امین سات ایچی نکا ور سرو کئی اما هر نبورنگے قالت دیو والذی ذکر اللہ انہو یتنا لکن ویا چې الله دې ملګری دې چې بشکل دې په چی پتا سوږي کتاب کې آیا چې مره الذي قال الله فيا وان خفتم الله تقصدوا في اليتامى پیرې دې چې انصاف کو نه کوي په بار دې ایمانانو کې فرض کې هو دې کاو کوي ما ثوابا هغه چې حلال یو خوږي تاسو مې نصاد زنانو نه. قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وقول اللہ تعالی او قول اللہ تعالی فی الآیت الاخرى قبل آیات کی وترغبون ان تنکحوهن تدی دو مانا گانی بخڑ ہوئی درین نکاح کولونا چکل داغی حسن نشتا امال ایڈیر امال کابو کے یا امین ساتھ ایڈیر نکاح کولو سرا رغبت و احدكم غمنا دي استاسو دا عن يتیمتی هلتی اے دیتی بی رغبتی کئی دی یتیمی آغینا چیوی فی حجری ہی دا پرورش کی خینا تکونو کل چیوی دا یتیما قلیلت المال والجمال تاغی مال و جمال لگ دے دا دے مخڑی دا نکانا فنوہون دی منشور ینکیو چنکاو کی ماغ رغیبو چیدئی رغبت ساتی پا مال و جمال داغے کی من یتا من نسا دیتی مانان و زنانون اللہ بالقس مگر پا انصاف من اجل رغبتی معنہن دو وجد مخڑولو ددوی ددوینا وبه قال حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد وبه قال حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي صالح عن ابن شهاب قال عن عروه انه سال عائشه رضي الله عنها عن قول الله تبارك وتعالى وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَحَدِيثِ بَيَانْ خُوبِ مِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّورِ وَزَادَ فِي آخِرِ آخر کی داس الفاظیہ دیکل مِنْ عَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ تَوَجِدَ مَخَرُولُونَ بِرَغْبَتَي دُدْوِينَ اِذَا كُنَّ كَلَشِ بَوِدَايَتِ مَانَانِ قَلِيلَةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ کم مال و حسن والا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا هشام بن ابي عائشه رضي الله عنها في قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى كيريدين انصاف کو ان پر شيء بار دي ایمانانو زنانو کی قال تنزلت في الرجل انا در شوه د دا سړی بار کې تکونو له یتیمتو چې د پار یتیم وی هو ولی او هاوله وارث دې او هو ولی او هاو وارث وا دې دا متولی او وارث دې ولا ها مارنو دې یتیم د پار مانوي ولی صلاح حد یخاصم دونها او دې دې لره یو تن جګړو کیا ویلا او د دین فدا یون کی هوها د دې په نکاح نو ور کوي دا له مار حاضری د پات پر بل دې کې نو ور کوي فیدور بها نو دې zarar رسي دیتا و یوسی او صحبتها و یوسی او صحبتها او دې بد کوي صحبت دې دا څنګه شي دا مال مال فری فقال ان خفتم الا تفسدوا في اليتامى وای کی یری دای چې انصاف کو نه کوي په بار دې تیمانانو زنانو کې پس کی او ما ثوابر من النساء لکاو کوي اچا سره چې حلال دي تا او زنانو نه یقول ما احللت لكم ودا هذه التي تضر بها اي واي با هغه احللت لكم ما طاب لكم اي هغه چې حلال کړی مې دي تاسو ته ودا هذه التي ابريز دا تضر بها چې ته zarar حاصلې پدې و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن شعبه نبي عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل فبارد دي قول دا اللہ کی چیز تولو شان خاون دے يستفتونك في النساء دا و ما یتلا علیکم اچلوستی شی بتا سویر کتاب تو کتاب کی بیا دامن نساء اللاتی بارد دی معنا تو زمانا کی چلا تو تو نو نشل ور کو ی غیتا ما کتب لهن اغا چی دی کلی شوی دی فرشوی دی تدبیر آسو دی نکانا و ترغبونا ترکی روحنا و مخڑوی دی دی دی نکا کولونا قال دمزلت بیوی دانا دی شوی دی دی یتیمی بارکی تکونو اندر رجل چی دا یتیم دیو سڑی سرائی پتا شروع کو فی مالی و دا شریکی دا آغا سر دا آغا پا مال کی فیرغبو عنها یتزوجها دې مخړې د دې نشي دا پني کاوالي وای تر هو دا وارث بد کني یوسف جها غیرو چې بل چاله پني کاور کی پایا شروع کهو فی والی نو بیا وا سړم شریک شي د سره په مال دل کی پایا حدلا حانو پني کیدا پایا تزوج وانو دې پني کاری ولا یزوج جها غیرو دې بل ته پني کاور کوي و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو صعب قال ابن شهاب النبي عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل لا يستفتونك في النساء تبوس کی طرف وارد زنانو کی قل الله يفتيكم فيهن فرمایا الله حکم در کی تاثر دی بارک لا قالت هذه اليتيمة التي لا يتيما ولا تكون عند الرجل شنو شڑی سرائی لعلها ان تكون في دشي دا شدا قد شركت مالي شدا شرك شدا صرف مال لذكي حتى في العزق ترجي شدا كجروب دي عصا كي نبي اوكي فرصر شركة بي فيرغبو نده مخرا يعني عيات كي عادتين دي عصر نكاو كي ويترهو دي بد مني ينكي حاجبل فنكاور كي دار جنني وبرسدي تا دغه قبر شړی ته په نکاور کنو دا به خدشي فرشو دي کوو مالی اب شریک شي د سره په مال ده کی فیعد لها دې په تنګی کوي او دا د نکانه بني کوي و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا ابن سليمان بن شام نبی عائشه رضی الله عنها ی قوله عز وجل وبارد تفسیر د قول د انداز او جنکی ورکان فقیر سوک چی غریب دیو دی یتیم سوال پرورش کئ فریاکل بالمارو دې خوراکو کی دور کو شریعت مطابق قالت وی ورجلت فی والی مال یتیم دانا درشید په باردا او والی او دا همشر او وارث په مال یتیم کیا یقوم علی دی ودریګی دی مال باندې ویسلی هو دا ور درستای علاقہ نه محتاجن کله چې دی غریب وکړي ایا کو دمیرو نو دې دې ضرورت مطابق دین خوراکو کی او به قال حدثنا ابو قریب حدثنا ابو صاحب حدثنا هشام نبی عائشہ رضی اللہ عنہا فی قوله عز وجل ومن کان غنی سوچ مال دار دے فرشتہ زان دی پاکو سا دین مالی دیمنا ومن کار فقیرن فلیا قل بالمعروف او سوک چی فقیر دیار خوراک کئی دی شریعت مطابق قالت انزلت فی ولی الیتیم بی بیو ایدان آدل کرشوی دی پبارد ولی الیتیم کی ایو سویبا من مالی ہی دا چی حاسی دوی دی دمال دا غنی دا کان محتاجت شکل دے محتاج بیوی خدر مالی ہی فاندازی دا مال دا دا بلوارو شریعت مطابق و بیہی قال حدثنا و بکر و قال حدثنا من نور قاتل عائشہ بیہاد الاسناد نگورا یتیم فاتیشی نگر چاوس کی نداو دنبان مال دیوی تنخا سنبال کی او کدی هغه سمبالی او خپلې بچی نار دي په کدی سمبالی ځای کېږي او په سمبالی او خپل بچی او کې پاتې دي دې د شریعت مطابق دې نفری و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان شاب نبی عائشه رضی الله عنها په قولي عز وجل اذ جاءوكم كل شراغ دا کافر تاسو ته من فوقكم دبر طرف تاسونا ومن اسفل منكم ودكت طرف تاسونا واذا زاغت الابصار کل چی کگی شوشترگی و بلغت القلوب الحناجر اور آرسی دلی رونا مر کننو دا قالت بیوی کان ذالک یوم الخندق دا پرزد خندقو پرزد غزو احزابو و بیه قالت دسنا ابو بکر ابن ابی شیوا قالت دسنا عبدت ابن سلیمان قالت دسنا عشام نبی عائش رضی اللہ عنہ و این امراد بلکی و خد خافت یرد من بالها تخاون قلن نشوز اندنا فرمانینا او اعراض انیان مخرولن الائع قالت انزلت فی المرأتی تانا ورشوی لی ببارد خزی کی تکونو اندر رجل چدا دیو سڑی پنکا کی فتطول صحبت وانوگ چی صحبت دیو لا بڑیشی فیورید طلاقها خاون دی رادل دی طلاق دی فتقول مداخل ورشوی لا تطلقنی ما متلاکاو وامسکنی نکاکی میوساتا او زماکم حکون دی پتا وانتا فی حل منی تپا حلال والی کی زمانا ما در تحرس حکون بقلی فتقول لہو داورتوی انتا فی حل من شانی انتا فی حل منی فنظلت حالی الآیت آیات اللہ رولی گلوم و به قرات سنا ابو قريب قرات سنا ابو سلام قرات سنا شام بن اوروا نبي هنا عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل و اي امراتم كه وخذ خافت يري نبي قالها رقاون نشوز اندرا فرمانينا او اي اراد دنيا ده مخلولنا قالت نزلت بي بي دانا نازل شوي دي في المرتي فوالدا وخذ كي تكون عند الرجل شدا ديو سدي سراي فَلَعَلَّهُ أَلَّا يَسْتَبْشِرَ مِنْهَا فَلَعَلَّهُ أَلَّا يَسْتَبْشِرَ مِنْهَا نُكِي دَيْشِ دَا خَاوَنْ دَيْرَ مِنَ نَكَيْتَ دَيْسَرَا اِذْلِ لَفَظْ مَانَا سَوَا فَلَعَلَّهُ نوکی دیشی دی اللہ استقصر منها دے دے رمینک نکی دی سرا و تکونو لها صحبتن او وید دی خزر پار صحبت آلی رومر دی خاون پا نکاکرہ اولادی فتکرہو ایو فارقا دا خزر بدگلی دا چی جدا دکی دا خاون دی لرا و تکونو لہو وردو انت فی حل من شانی ته زما په حال کې د حلال والی نه ما ټول خودو حقوق تا تفریخی اما خپل نمبر ورس هغه بلې بنې تفریخی خو طلاق مراکوا و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا ابو معاویه عن هشام بن عروة نبی قال قالت لي عائشة رضی الله تعالی عنها و ما تو ام المؤمنین عائشة رضی الله عنها ویلو یا ابن اختی خریا او بیروحی استغفرو خلقو لا طول رستو خلقو تتر قیامت حکم شوی این استغفرو چی دی ببخن غواری دا صحابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپارا تا دا غایات تفسیر دے والذین جاؤ من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولیخوانن الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وإليك حكم کړه شوی دی چې بهنه بغواړي مرګرو د نبی صلی الله علیه وسلم تا نو باز په دې سیبا خلق قرار د دعا فزې فسبو ايته په دې ردی شروع کې او صحابه ته چې شوبد ردو خپل دنیا او آخرت تبا کوي ای خدا الله رحمت نور زاوان گئی تا رشید دی و بیهی قرات سنا ابو بکر ابن ابی شیبا قرات سنا ابو ساما قرات سنا شام بی حاضر سنا دی مثلہو و بیهی قرات سنا عبید اللہ ابن معاذ الانبری قرات سنا بی قرات سنا شعبت و مغیر ابن نومان ان سید ابن جبیر قال اختلاف آدل کوفا اختلاف راغی دو کوفی والو کی آدل آیا فدی آیات کی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا شَاجِ وَجُنُ مُؤْمِنْ مُتَعْفِدًا قَزْدًا فجزاؤه جهنم نسزاد دی قاتل جهنم دے. دیکھ اختلافو کہ آیات تو قاتل توبہ قبلی گی کنا فرحل تو زلانم ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتا تپوس بیو قدرن فقالا تو فرمائے لقد انزل تاخر ما انزل بے شک نادل کرشوی دایا تاخر آچ نادل کرشوی ثم ما نسخہ شیون او ند منسوخ کرنی نرسشی. اے سورہ فرقان کی آیات تیل توئی چی اللہ وی توبی سر قتل معفو فلا یقتلون النفس اللذی حرم اللہ الا بالحق رسوی اللہ من تاب و آمن و عمل عمل صالحات. تب آیات کفار بارکی تکال توئی والذین لا یدون ما اللہ لا انا خرا ولا یزنون ولا یقتلون النفس اللذی حرم اللہ الا بالحق. ورد ابن عباس سے مسلک دارے کہ آیات فرقان مکی دے او آیات سورہ نساء مدنی دے دا فرزور کے رسو دے نو دا سرشی منسوخ کرے ننے ادھی کیوئی دے توبی ذکر لشتا ندائی مسلک دارے چی دا قاتل عمدن چی قدن عمدن مسلمان مکی دے توبہ نقبلی او عام جمهور علماء وی چنا په صحیح توبه قاتل وباسي نو کوم دا قبلي ته یو جماعت علماء وی مذهب جمهور اهل سنت او اکثر صحابه تابعین دار چې د قاتل توبه قبلی او دا یو د ماو د فاردا دلیل نه ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء سو کی فشل کی مرشن له د بخي ا دې نه علاوه چې سمر گناهونه دي د په خو شي معاف به کی. تو دی کی دا مسئلہ در پر ذکر کئی و بیہی قال حدثنا محمد بن المسنع و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر آو بی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال ابن النضر قال جمیعن حدثنا شعبت بحاضر اسناد فی حدیث ابن جعفر نزلت فی آخر مانزل نازل شو پاکر آگچنا دل شو او بعدی دنظر کی انہا لمن آخر ما انزلت دار آخر آغن دی جنازل شعر و بیهی قرآت سنا محمد بن سنا محمد بن بشار قرآت سنا محمد بن جعفر قرآت سنا شعبت بن منصور عن سعید بن جبیر قال امر رضی الرحمن بن عفضا رضی اللہ عنہ عن اثر شدقوسکم ابن عباس رضی اللہ عنہ عن آتین الآیتین ذې دواړو یا ثلو بارکی یو یا ته سورې د سامې خپل مؤمن متعمد فجزا او جهنم اصل تو فقال لم ينسى خاشون د دې منسوخ کړه دی یاد لر سشي او د دې یاد بارکی والذین لا دون الله اله اخر هغه خلق چې دا بلی د الله سره معبود بل ولا يقتلون النفس التي نو اجن نفسا چو رام کردی اللہ دا او اجن اللہ بالحق مگر پا قانون شرعی. و بیهی قال حدثنی حارون ابن عبداللہ قال حدثنا ابو النظر حاشم ابن القاسم اللیسیو قال حدثنا ابو معاویہ یعنی شیبان منصور ابن المعتمر عن سید ابن جبیر ابن باسل رضی اللہ عنہ قال نظرت عادل آیت بمکہ آیات مکہ کے نازل شو والذی لا یدون ما اللہ الہنا خرا الى قوله محانا تو مشرکانو ما یغنی عنی الاسلام وقد عدلنا باللہ سفید براکی منتکم اسلام رانو مشرکانو وقد عدلنا باللہ مغد اللہ سرخ دایا برابر کری وقد قتلنا النفس التي حرم الله او بشک وجل دی موږ نفس چې الله هغه وجل حرام کړی دی واتین الفواحش ابو خراغلی کارونو د بهایو تا زمو ګناونه سم معاف کیږي نا معاف کیږي حسم نا هم شکاو کی ما پان زر الله عز وجل الله د آیات سوره فرقان رو لګو الا مستابا مگر وکافر چې شرک کړي او نور یو ګناه نه پری خو وجودو به وسته ایمان راړو وعمل عملا صالحا بل يقبل لي لو اله العالمين به ټول ګناهونه واف کی لا اخر لا قال فاما من دخل في الاسلام ارا سو کی راتن شو اسلام کی وعقله او اسلام او فی جنو ثم قتل ار اسلام نفس قتل کفر توبه سره او به توبه دشتا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما قول او جمهور وای چې نا څنګه یو کافر مشرک قاتل له داغه شرک نه توبه او قتل نه توبه قبلی نو کې یو مسلمان نه روا قتل نه کړی او دې په حق توبه وباسي نو د دم قبلیږي و به قال حدثني عبد الله بن هاشم و عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا ابن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثني القاسم بن ابي بزته عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما علم ان اشار بار قتل مؤمن جفتر مؤمن متعمدا قصدا من توبه ستوبشت قال لا اغونا فتلوت عليه هذه الايه التي في الفرقان باولوش تو باوی باندې آیات چې سوره فرقان کې والذین لا يدعون مع الله اله اخر اتسان چې دا غوړي سره د الله نه معبود بل ولا يقتلون النفس التي ونوجد نفسها حرم الله الا بالحق چې دا غي وجر الله را کړی دي مگر په قانون شری الى اخر لا قال هذه ايه مکیه تاد مکی آیات ده نسخت آیت المدنیت او دی مدنی آیات دا منسوخ کړي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چا چې قتل کو مؤمن قصدن نو سزا یې جهنم ده اپر روایت ابن هاشم کی پتہ لو تو علیہ آدھے لایا تھا او بل استباغی دا آیا چی مصور فرقان کے اللہ من تابا و بی قرات سر ابو بکر بن ابی شیبہ و حارون عبداللہ و عبدالن حمیر قرابن اخبرنا و قرآ خرانی حدثنا جعفر بن عون قرابرنا ابو عمیس عبد المجید ابن سحین عنق و بید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبہ قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم وقال هارون تدري بيجن اخر سوره نزلت اخيرا سوره نازل شوه د قران نا نزلت جميعا كتول نازل شوه قلت نعم اذا جاء نصر الله والفتح قال صدق الاشتياري او روایت دې دې شيبه کې تعلم اي سوره قال بدر کمی صورت اخر کی نازل شوی او لم یکل اخر صورت و به قرات سنا صاحب ابن ابراهیم الحمدلی و قرات ابو معاویہ قرات سنا ابو عمیس بهذا الاسنان مثل وقال اخر صورت اخر صورت وقال عبد المجید ولم یکل ابن سہیل ابن سہیل لا سندی ویلی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وصاحب ابراهيم محمد بن عبد الصغدي والغز لابن ابي شيبه قال حدثنا وقال اخرنا اخبرنا سفيان بن عمرو بن طعين بن عباس رضي الله عنه قال لقي ناس ملاوشي شغلت مسلمانا رجلا ديو سري سرفي ونعمت له فسجدوا كي چداوي فقال دو السلام عليكم اتا سجد السلام فاخذو دیرونیو دی سلام نفس و قتلکو و اخذو تلکل غنیما و دغدری راو آغستی دایات اللہ رو لیگلو فلا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا وایا چاته چې پیش کی تاسو ته سلام یا اسلام یا تابیداری بتمو مستی وقرأها ابن عباس رضی الله عنهما السلام علیکم القائلکم السلام ها اغدا سے قرات لے اے آیات کی خدا سے ولا تقول من القائلکم السلام ها او اغدا سے علیکم السلام وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن شوبه حاوي قال حدثنا محمد بن سناوي بن بشار واللبدول ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شوبان بن اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول جي فرماه كانت الانصار وانصار الى حج فقال حج بهم فرجعوا او واپس برال ولم يدخل البيوت نبدن نكيد الكورون تلا من ظهور هاب گرد شاگانو طرفنا اندر پایا بیرانا پچت پر آو آوڑی تا قال فجا رجل من الانسوار راغی و سنی دانسوار نفد غلب بابیه اغد دروازی نور دن شکخیر لہو فی دالک اغلوی لشل چداد سوکل فنظر تاریل آیتو اللہ را آیات رو لی گلو او دا شی ختم کو وليس البر بن تات البيوت من ظهورها واذا نيكي ده چتا سراتو کې کو ته شاګانو طرفنا و به قال حدثني يرشد بن عبد الله على الشدفي وقرب بن عبد الله وهب القرب يعقوب بن حارث عن سعيد بن ابي هلال عن عبد الله النبي ابن مسعود رضي الله عنه قالت ویلیو ما کانا بین اسلامینا نو پمند دے اسلام و مسلمان ایلمو کے و بین آن آتبن اللہ و پمند دے کسی ملامت یاوی دے اللہ پمند پدی آیات کے علم یعنی للذین آمنو آیا تروس وقت ندر آغلی آکسامت جکو من آن دی ان تخشا قلوبهم تاچی پیرشن بی لذکر اللہ دو وجه د ذکر دا اللہ نا اے دا آیات چمونگ اسلام راڑو دا آیات رائے اللہ ارگا اسی دین مگر سنور کاننا اللہ ملامتی آرہو لیگلا چیتا سلپ دیدن رب سلمانے کی طرح سا وقت نگر آرسے دلے چیزنا مواللہ تا پیرشی وبی قرآت سنا محمد بن بشار قرآت سنا محمد بن جعفر او وی قرات سن ابو بکر بن نافی واللب یو لہو قرات سن اختر قرات سن شوت و سنت ابن کوہین عن مسلم البتوین عن سعید ابن جبیر ابن ابن قاسد نسی اللہ عنو اے مشرکان شیطان کلد سڑی سرد او دکھائی نو جاہریت کی چی بنارینا زنانا حج لرالی بربن توافن بے پول لکه اوسم شیطان د کافر و زنانو تا خولی چی بربند گرده نو باز ناپوها پیدینا مسلمانان انتی چل دکی او سر تور سر او بی جامو بربند بازارونو کی گردی او شیطان وردنا خیستا کرده وی قالا کانت المرأة تطوف بالبیت وی او زنانا پا زمانی دی جایریت کسی تو آپ نے کرده اللہ رکور وحی عریانتن او دا بربند او فتقول دی وای وای یحیرنی تتوافا سو بابا تا سوالن راکی دا سی جابی چیز پک تواف کو دا دے قریش نہ ہوتے تجعلوه علی فرجها شو گر زویدا زنان دی جامور رکل عورت تو رجامی چتوی بار خلق له برابر دی او قریش دی ورکنی وتقول دی بتواف کولو او دا وی ال یوم یبدو بعده او كله دند کخکار دی بعضو بعد د بدن دیرا او كله یا ټول فما بدا منه فلا احله کما ایسا چه خکارا دا دا بدن دا دینا فلا احلوهو فلا احلوهو دو احلوهو سمانا را ایز روان گرزم یو تنت چی دیتو گوری اے مانا داو چه ما گوره بدن او سرگن کڑے ننے پا قصد فحشا دا همی سرگن کڑے دا حاجت دا وجنا صفاغ جامو کی تواف نکوم چه غیقی می گنا کڑے صفاغ جامو کی تواف نکوم چه گنا می کڑے دا دید فارا نکوم چه گدی تاسو نمی سرگن کڑے اتاسو لگو ری محابدا من ہو فلا احلوهو آغا چی سرگن دید دی اتید بدن دا نوز حلال نگر روم چال چی دی تو گوری فلا احلوهو نوز حلال چاہتا نگر روم چی دی تو گوری فنظر تعالیل آید آیات اللہ رولی خذو زینتکم راوالی اغجانید زینت عند کل مسجد دا هر عبادت پا وقت کی و بهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب و ابو قریب جمیعا نبی معاویہ واللفظ لأبي قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سفيان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان عند عبد الله بن أبي بن سلول وذا منافق عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له دب يبي بيتي تبي اذهبي فاطمي ناشي لا رشا نولت ومن لسشي ایک تا هر قسم بدکاری کے غول پیسی را اللہ دا آیات رولی گرو عز و جل فلا تکرهو فتیاتکم للبغا ممجبور کوئی خلی ویندی پا بدکاری ان عربنا تحسنن کدی را دلد پاک دامنی لتب تغولی لپارسی حاصل کیتاسو عرض الحیات دنیا سامات جند دنیا ومن یکرهن چاسی مجبور کنی لرا ان الله بشک الله د باندې کرهنا بند مجبور کول د دویرا دې زنان او تبو خون کیو مهربان دې و به قال حد سمي ابو کامل الجهدري قال اتسنا ابو عوانا دلا مشن ابي سفيا ان جابر رضي الله عنه تجاريه جو ويز د عبد الله بن ابي وي قال لها مسيكتو چغيت به مسيكوي و اخرى بلو يقال لها اميمتو اغيط بي اميموی فکان يريدهما على الزنا و دا ظالف بیدینا شیراد کول بید دی دوارونا و دیتا بی حکم کولو دو بدکار فشکتا ذالف دی دوارو چکایت رو نبی ری سلامتا و اللہ عز و جل دا آیات رو لی گلو و لا تکرهو فتیاتکم للبغا مجبورا وی خپلی وینځي په بدکارۍ مجبورا وی خپلی وینځي په بدکارۍ الى قوله غفور الرحیم و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون دعا كسان دي يدعون أجل مشركان فهاجتون كرابلي أو أنيكان خلق يبتغون لتغيق الرب تعالى وسيلة نجيكا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في آيات كي دا خبر الله نفر من الجنس کسانو دی پیریانو اسلمو دی پیریانو اسلام راڑو وکانو یو عبدون او دی پیریانو عبادت بکی دیشو فبقی اللذین باکی پات سلا کسان کانو یا عبدون چی بل دی پیریان عبادت کولو په عبادت دی وقد اسلم النفر من الجن او بیشک اسلام روڑو دغا کسانو دی پیریانو نا اللہ آیات رو لگل ویوبلائی کاللذین آدانے کان خلق آری یدعونا چدا مشرکان رابلی او یبتغون الى ربی هل وسیلائی پخبل رب تنی دیکت لڑی فنیکو اعمالو ای خپل عاجز دی د بوزو درو جو د نور عبادت پزری مالک او خالق تزان نزدې کای اثر اغله د هغه بندگی عبادت کې و به قال حدثنا ابو بکر بن نافع العبدی قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان بن العمش عن ابراهیم نبی با و عبد الله رضی الله عنه اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلہ و ادا خلق دی شرابلی مشرکان و لٹوی خل رب تنی دیکت خالکان نفر ملنی مصر قسان دبنی آدمونا یعبدون عبادت دیکنو نفر من الجن دس قسانو دی پیریانونا فاسلم نفر من الجن اسلام روڑو دغ قسانو دی پیریانونا وستم سکلنشو او منگولی لگولی انسانانو پی عبادت دا ہوئی اللہ دا آیات رو لیو رہی تزور نور کئی اولائک اللذین آتا آغا خلق دی دانے کا یدعون چی مشرکان رب لی او دغا انیکان یبتغون ایلتوی الى ربهم الوسیلتا قل رب تنیزی کتپنی کو آمالو وبیہی قرآن دسنی بشر بن خالد قرابرنا محمد یعنی ابن جعفر ان شوبان سلیمان به حاضر اسناد و به قرآن دسنی حجاج ابن الشاعر قرآن دسنی عبد الصمد ابن عبد الوارث قرآن دسنی ابی قرآن دسنا حسین ان قادت ان قطعتا ان عبداللہ ابن محبت الزمانیو ان عبداللہ ابن عطوان عبداللہ ابن مسعود النزیتانو اولئک الذین یدعون یدعون الی ربی من وسیلہ قال نظرتنا لشیفی نفر من الرب اسانو کی داربنا قانو یعبدون نفر من الجن دیب عبادت کولو دسک سانو دی پیریانونا فاسلم الجنیون دی پیریانو اسلام راو ولنس اللذین او بنی آدم آقا کانو یعبدون مچید دی عبادت و بندگی کولا لا شورون ایتا پتنوا دایات اللہ رو لیگنو اولائک اللذین یبتغون الى ربهم الوسیلہ و بهی قال حدثنی عبداللہ بن مطیع قال حدثنا هشیم عن نبی بشر سید بن جبیر قال قلت لابن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ التوبہ قال التوبہ قال بل هی الفاضحہ د دینم د سوره فاتحه دی خو منافقان او کافر سم شرمولی ما زالت تنزل همیشه او چه نازلې دو دا سوره و منهم و منهم اے د منافقان حال ذکر کې حتا ظنوا تر دې شری خیال کړو انه لا يبقى من احد چه پاتې منشي زمونه او تن الله دو کې رفیع مگر دې سوره کې به دې کورشي قال سورة الانفال قال تلك سورة بدر لتخو سورة بدر وي قال قلت فالحشر سورة حشر قال نزلت في بن النزير دا قطول دا بن النزير يهود بارك راغلي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر عن ابي حيان الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه لعمر رضي الله عنه في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله الله حمد ویلی واتنا علیه و سنه ویلی سنه قال اما بعد ورچی پت دینی علا و ان الخمر خبردار بیشک شراب نظر تحریبها نادر شیو حرام والی دیدی یوم نظر فکمرش نادر شیو اپا داغا وقت کی بدای شراب جوڑل وحی من خمسط اشیاء دی بدای پیجو سیجنو نا شراب جوڑل من الحنفت دا غنمونا والشعیر دورگوشونا والتمری دا کجرونا والزبیب دا میوسکونا والعسل او دا گبیننا والخمر شراب ستوی ما خامر لقل چی اقل پوٹ کی او پاغی تیار راولی او خاو بد بیا دا شرابی نفی جنی ایک پوٹی کی او گڑ وڈی کی دین علماء و فقہا و دلیل نیولے چی هر نشی والشی شراب دی دا بسکینا دا بخرسینا دا پلیت دی وَثَلَاثَةُ وَشِيَا وَدِتُ رِيسِ زُنَ خَبْهُ خَبْهُمْ اے خلقو ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ سمعاد ایلینا فی سیدہ اللہ بموتا سخاص وصیت کرے پنے کی الجدو یو نیکو یو کلالا میراد وابواب من ابواب الربا او هغه بابونه د بابونو د مسائلو د سود یو د نیکه خبره چې څومره مقدار کې به دې میراث وړي د مال د وسینا او آیا دارونه د سره په میراث کې شریکی نو په دې کې د صحابه اختلاف او ابابونا د باب الربا دی کی اشاره کوي ربا الفضل کا اے یو هغه سود د نیټه په سیواواله ربا الفضل چې ورته وي چې دې په څیر تم رسیوای راځه وای دی بار کی چې پورا وضاحت شوی ضرور میں شکل بیا ہوا ہے ایو حدیثی سر تعلق لدی او غرصو حدیث کو ایده دو بکلی مشکل خبر رو کر و بیهی قرآت سنابو قرآ وقر احوان آئی بن ادریش قرآت سنابو حیانن شابیان ابن عمر رضی اللہ عنوما قال سمیت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنو علا منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول چوی اما بعد ورچ پسد دین ایوہ الناس خلقو فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمَرِ نَادِرِ شَوِدِ حَرَامُ وَالِدِ شَرَابُ عَدَادِ بِنْزُوْسِ ذُنَّهُ مِنَ الْعَيْنَ بِنَانْجُرُنَ وَالْتَمَرْدِ قَجُرُنَ وَالْعَسَلِ قَبِنَّ وَالْحِنْتَةِ لِغَنُمُنَ وَالشَّعِيرِ دُرْبِشُنَ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْأَقَلْ شراب دیتوئی چی پاقل پردر آوئی وَثَلَاسٌ اُدْرِسِدُنَ لِيَيُّهَا النَّاسِ خَلْقُ وَدِتُّوزُ مِنَ سَاتَمْ رسول الله صلی الله علیه وسلم کانا عهد الینا فینا موږ دې دې بارکی چې وصیت کړي عهدن وصیت نن دهیره چې موږ انتها شوې ته یو جس نکو والکلال او میرات وابواب من ابواب الربا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا اسماعیل ابن علی او بی قرآت تنا شاکم ابراہیم قرآبرنا حیسا ابن یونسا کلاہما انا بی حیان بی حضر سنا دی بی مثل حدیث ایما غیر انا ابن علیت فی حدیثی العنب ذکر کرے کما قال ابن ادریس او پا حدیث دیسا کی لفظ زبیب دے کما قال ابن مسحر لکه څنګه ابن مسهر ویلی دی ویدی دریو سیزونو بارا کی چه منتا وضاحت شوی ایدا پانا دا دا دری سیزونو گری نیم گری نی دیکی بعد جوزی مسائل عمر رضی اللہ عنہ اراده کری دا حقیقت دا ربا و تعریف داغی دا نور به انشاء الله دا چې کوم چې موږ در شروع کوو د را سبانه جمعې نه بل جمعې نه به انشاء الله بیا د جمعې ورځ دې ختم وکړي او دا د حدیثو د کتابونو سلسله تاسو تقریبا ختم شو او دې نه پسم به موږ حدیث وایو که تاسو کې شکرات دی شي غیر راځي موږ ته صحیح شریف پاتې دی او په کلار کلار وایو موتا د امام مالک رحمه الله را که تاسو کې شوکی خو حدیث ټول یو شان کیوی بس دې باندې اکتفا وشو اکلی د مونږ کمه بنات راځي او دا کوم کتابونو عالم شروع دي لکه اولی درجه والو ان شاء الله دوی به دشي دوی به والو بدرې به دشي او اقم سلورمی والدی لدای وزان ته الحمدلله قال لدا حدیث کتابونه سو خو یو مشکات یو سوې صلات په خلاص شي سوالات مو مسکال ان شاء الله خلاص شي کدي ناغي سره بیا غبل ایشم وایو او نور د احادیث ان شاء الله کتابونو کوم وایو پس کومه ماشومان وی ایته کو سدد ورکو بندا د کزان سره شکر اولای نو د قرا کوشکا کې تنظیم د مدرسه کې نه کو د کاغی سره فراته سري جوړ شي سو پیری مونږو کړ دکم ملمانی چی وی غفاتی چی او کلی وانا پی جم رو کی نا بس تاسو خپل خپل خوخلا خپل پورو رو کسی کوئی زمون طرف نا پچا واریس کس مفابندی نشتا او ما شا اللہ تاسو سو کالا کی دا سی پا کلار کلار دا حادیث ہوئی اکثر مدرسو کی دا ٹول پیو کال کی زی پزی ہوئی ٹول نوئی تاسو دیر پا خپلی طریقی ہوئی وست الله ندا سوال کوي چې الله د عمل توفیق درکې د پردی خیال ساتي په پردو کورونو کې سم بغیر زیدا سي کارونه مکووي چې دین تر سره شرطي او دین تر سره بدنامي داسي اخلاق په کورونو کې یاداسي ګرځیدل یاداسي زین ولدل چې پاره علم بدناميږي دا کارونه کوئی بازارونو تشویل بازینو هر سړی او هر زنانه او تاسو خو علمات شي پیژنئ چې دا شان او دا قسم جامع او دا سي اخلاق د عالمانو عالماتو شرا نه خایي بلکې څوک دا سي ناروا کارم کوي نو هغه په طریقې پوي وي سړي وخت تاسو د زنانو سره یا په کور کې په باز خبرو جنگ کوي نو باغی با خلق کفر تورا سوئی فمزا مزا فنرمی نرمی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خبری خلق و تفیش کور نو دا دو احادیث مفری خل تبرکت ادا بیا انشاءاللہ دا جمعی دی جمعی لنا بلی جمعی لبی انشاءاللہ وائی او دا اتوار دا رزن انشاءاللہ دا بلی درس کن شروع کی بی تاسو آبناتو نمو پرچی دن بس آپرچی تاسو حل کئی اس بید روڑی پرچی آپرچی خب بس صحیح صحیح طریقہ بانے حل کئی یاون اللہ نمبر انشاءاللہ در کو اب آبندہی سے رفت درس لب رازے تاسو ما شاءاللہ علمات شوی جنون زنانہ در قسم بالا وئی اب آغیم داو بوشی او دا زنانہ فارغ شوی دی تاسو اخلاق آداء جب سنبال ساتے او خبر ادا شکمی جی مکوری پا کور کیے ایک مدرسہ کیے چی دا زنانا آواز بل بلدی پا کار دارے بزرگن و احادیث کو دا نبی کریم علیہ السلام ہوئے و نیم ذرا احادیث صدباس و نیم ذرا پا مسلم شریف کی ہوئے لشو دا پا کار دارے چی دا احادیث زمون پا ظاہر باطن اخلاق و اختارش دکا پکم علم چی عمل وی نو آغا اللہ دا نجات ذریعہ گرزے او په کوم علم چې عمل ني ناغا الله د دې ویل کی د پاره د وبال څخه کوي. اللهم انا نسالک باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الحمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض فينا حبك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولأصولي ولفروعي ولزوجي ولأولادي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهد أمة حبيبي. اللهم ارحم أمة حبيبنا. اللهم اهدنا واهدنا. اللهم اجعل ظاهرنا وباطننا وعقائدنا واعمالنا وسيرتنا وسورتنا موافقا للكتاب والسنه. اللهم انا نسالك الدخول في الاسلام كافه. اللهم انا نسالك الدخول في الاسلام كافه. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيها شيئا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا في الدنيا إنك لا تخلف الميعاد. إله العالمين زمون طول وعلى عزيزنا من خاطر الله تمام الدنيا كي نزول مسلمان وعلى عزيزنا من خاطر موسر دخل رحمه و در طرف و عامله و سمو دا اخلاق و دا اعمال و عامله اللہ با تمام دنیا کی چکم جیک مسلمانان پریشان ہے جیتا تکلیف اللہ تدلو لکمت پریشان ہے ایو تکاریف کرنی او زمو گو دلو لکمت تپارا درش کی حلال دروازے خلاو کی او دا ہر قسم حرام ہونا اللہ زمو الہ العالمین سمر بی گناہ بندی واندی بخل رحم و کرم و اخلاص کی دا ہر مسلمان دا مال جان دا حیاء و دوی حفاظت کی کمو ملکنو کی کفار مسلط دی ادم و منانو ویلت وی اللہ تد کفار و دا تسلطنا طول اسلامی ملکن حکومتنا اللہ اخلاص کی اللہ سمر بیماران دی کرون و او خصوصا باز بیماران کی دعا بارک ہوئی اللہ تعالی تو تشفائے کاملہ الہ العالمین تم بیماران زمو پر اس کی تو تشفا ہوئی اے مولا حسین بادشاہ دعا کیا کہ اللہ تو تشفا ہوئی پنجور کار اس تر جا تکلیف سے اللہ سو کم جی کم زی او موږ یې موږ اخلو یا نام د خود ټول امت بیماران او شفای کامل عاجل او یا رب کریم زمونږ او زمونږ دې بنا ته طالبات او مسلمانان او نارینه او شباب دینی دنیاوی حاجت نتا تا خپل رحم او کرم الله دې او زمونږ او د ټول امت مسلمانان دې دنیاوی پریشانی اللہ غدول پریشان ہے اللہ دا ہر ظالم و دار شریف دا ار حسدی دا حسد نمون فامان اللہم انا نجعلوک فی نفورهم و نعوذ بک من شرورهم اللہم انا نجعلوک فی نفورهم و نعوذ بک من شرورهم اللہم انا نجعلوک فی نفورهم اللهم من ارادنا واراد اولادنا وحياتنا وديننا ودنيانا بسوء فاشغله بنفسه. اللهم اجعل كيده اللهم اجعل تدبيره تدبيره اللهم اجعل كيده في نحوره اللهم اكفنيه بما شئت اللهم اكفنيه بما شئت اللهم اكفنيه بما شئت رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللهم علی. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس ونعوذ بك من النار. إله العالمين بخبط رحم وكرم من جنة الفردوس تورس خاتم مقيمات، الله زمون په عمرونو او اوقاتو کې د دې د خدمت لپاره برکت واچي. الله دا رمضان شریف او دور روانه ده، موږ ټول روغ صحت راکړي، د ویلو د اورېدو توفیق راکړي، او دا یو رمضان نه زموږ په دې زندګۍ کې ډېر رمضانونه راولي چې موږ ورته په صحت روغ یو، او الله موږ د خپل کتاب خادمان یو، او دا محنت الله په تمام دنیا کې پیدا وکړي. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم يسر لبناء المدرسه ولمن تحت الطلبة الاسباب من خزائنه، اللهم ارفعه وجله منه. السلام عليكم. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لازم واړو مخکنی ته او الله اند زمو د ټوټه حفاظت، لازم دا محنت دې بنا ته دا محنت خپل رحم او کرم د قبولیت مقام ته ورسوي، موږ د دې علم د ویلو د اورېدو اهل یو، دا ستا د حبیب پاک خبرې، الله تا د ویلو د اورېدو توفیق راکړو، د عمل توفیق راکړو، او دا کوم محنت چې موږ په الله موږ د پاره کې کوو وبا، الله دا قرآن او سنت او د دې خدمات زموږ د پاره کې او الله د دوارو جهان او د شرمندګو د خپل حاضر اوسه، تاسو مر بیماران دي کورونو کې، الہ العالمین دې ګورو تشفای کامل عاجل او مسلم، الله د ټول امت حاجتونه پوره کړي، ټول امت پریشان وي، یا الہ دې مدرسې کې چا مونږ د تر دیوالي وفات دي، الله دې قبرونه د نور نه ډکې او رب کریم سو جوان دی دی او بدی کے مند کرنے ہوئے دی پمال اولاد کی شہر تچا پریشانوی دی قرضنے دی اللہ غروبہ سے پچا ظالمان مسلط دی اللہ دائی دی ضرور دی اخلاص تچا اولاد کیشتا اللہ دی کمد صالح اولاد ورکی تچا اولاد دو والدین انا فرمان علی الہ العالمین دی دو والدین مقابدہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة اللهم إنا نسأل. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، فنعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. دی مدرسی تعبیر دپاره دعا وغواړی، دا کارونه مارونه مونږ وکړل او قرضونه پاتې دي، د هغې دپاره سوال وکړئ. نور مدارس دي الله هغه ټول اباد کړي، او دا ټول قائم او دائم ساتي. د دین ټولې شعبې الله قائم او دائم ساتي، او د دین په شعبو کې کوم خادمان لګیا دي الله د افراد تفرید نه مونږ او هغوی ټول وساتي. الله د اعتدال او د استقامت کړه او روان الله.